Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg. Och detta är en ny teknikvecka, helt verkligen. Enkelt. Ja. Utöver en vanlig vecka så är det en ny teknikvecka. Ja. Förra veckan pratade vi om e-bokläsare. Jajamensan. Och denna veckan ska vi prata om så kallade teleoperatörernas nät. Spännande. Trådlösa nät. Ja. Vi ska prata lite om hur kommunikation sker via mobiltelefoner, som de brukar kallas. Ja. Och hur den här kommunikationen har skett genom historien. Historien, helt enkelt. Speciellt med ett fokus på hur det har skett i Sverige. Men först kör vi lite nyheter. Veckans tekniknyheter, topp 3. Android SDK får stöd för wearable devices om 2 veckor. På South by Southwest-konferensen i Austin, USA bekräftade idag Android, förlåt, inte idag, denna veckan, Android-chefen Sundar Pichai att SDK, eller utvecklingskittet för mjukvaruutvecklare för Android, att de ska få ett officiellt stöd för så kallade wearable devices inom 2 veckors tid. Pichai specificerade inte vilka produktkategorier han syftade på, men namnet har historiskt sett använts för produkter såsom armbandsklockor, aktivitetsband och smarta glasögon. Enligt Pichai kommer inte Google att utveckla något specifikt användargränssnitt eller nya funktioner som är riktade till konsumenter, men planerar ge bättre grundstöd för de sensorer och den teknik som finns i sådana produkter. Googles nya Android SDK sägs även introducera nya grundläggande möjligheter för Android-drivna produkter att kommunicera med varandra. Archival Disk är ny optisk skiva med upp till 1 terabyte lagring. Sony och Panasonic presenterade under veckan starten för en ny standard för optiska skivor. Standarden som kan beskrivas som ett syskon till Blu-ray kallas Archival Disk. Standarden har fokus på att fungera som ett alternativ till hårddisklagring eller andra typer av lagring för användare med mycket höga krav på kompakt och pålitlig datalagring av stora mängder data. En Archival Disk-skiva kan lagra upp till 1 terabyte data, men kommer till en början säljas med plats för 300 gigabyte data. Standarden sägs vara kompatibel med andra generationer av optisk lagring. Exakt vad som menas med detta är dock inte bekräftat. Den första Archival Disk-skivan väntas nå butiker under sommaren 2015. iOS 7.1 lanseras med en lång lista nyheter. Användare har klagat på iOS 7 och operativsystemets många buggar och problem. För att råda bot på detta lanserade Apple under veckan en ny version av operativsystemet kallad iOS 7.1. Versionen av operativsystemet, som har funnits tillgänglig för betatestare i ett par månaders tid, introducerar en lång rad förbättringar, bugfixar och ett fåtal nya funktioner. Veckans hårdvarulanseringar. Denna veckan, precis som alla andra, så har vi ett flertal nya hårdvarulanseringar. Spännande. Trevligt, trevligt. Från Samsung kommer en ny Windows-laptop som heter Samsung ActiveBook 9 Style. Oj, oj, sug på den nu. Ja, de är väldigt duktiga på marknadsföring, skulle man kunna säga. Verkligen. Ni får tolka det som ni vill. Ja. Sen har vi, jag tror det är första gången vi kör med detta, en komponentlansering. Alltså, detta är inte en konsumentprodukt utan en komponent som sitter i datorer. Mm. Det är en helt ny serie grafikenheter, alltså grafikprocessorer från Nvidia, som heter GeForce GTX, heter hela familjen. Okay. Och sen är det, de här chippen heter 850M till 880M. Alltså 850M, 860, 870 och 880M. Ja. Och det här är alltså en processorchip för spelentusiasters laptops. Okay. Det är en ny generation grafikkort som sägs ha betydligt mycket högre prestanda och enligt Nvidia dubbelt så lång batteritid med samma prestanda. Jaha. Och till sist så har vi en ny kamera från Nikon som heter Nikon 1V3. Det var det förra veckan också för mig, va? Nej. Nej, det var någon kamera, Nikon. Ja, det är möjligt. Det var inte en spegellös i alla fall. Nej, okej. Okay. Jag kan kolla lite för skojs skull. Undrar om det var förra veckan verkligen. Ja, ja. Nej, det var det inte. Nej, okej. Okay. Men de hade en lansering av en annan produkt. Just det, de hade en D4S för 2 veckor sedan. Mm. En större kamera. D4S, så detta är Nikon 1V3, är en spegellös systemkamera. Så den är en väldigt kompakt kamera. Ja. Den är gjord för professionella användare, så den kommer kosta en hel del. Exakt vad det är lite oklart dock. Okay. Vi pratar om svenska teleoperatörer och deras nätverk den här veckan. Ready for it med Orange Groove här på Om Teknik på Radio Shore. Precis, denna veckan pratar vi om trådlös kommunikation via teleoperatörer, tänkte jag. Jajamän. Det är alltså den kommunikationen som sker mellan mobiltelefoner och teleoperatörernas telemaster. Just det. Som står uppspikade lite här och var. Sådana har man sett. Det har man nog troligen. Mm. Och jag tänkte att vi skulle börja i mobiltelefonins första dagar. Mm. I Sverige är vi här nu då. Okej, det var här det började alltså? Nej, det säger jag inte. Okej. Jag säger att vi börjar i Sverige för att vi är i Sverige. Ja, okej. Ja. Logiskt. Men den tekniken däremot som vi ska prata om kommer faktiskt från Sverige. Aha. Den heter MT-systemet eller mobiltelefonisystemet. Ja. Och den här förkortningen MT är den första av en galen mängd akronymer som vi kommer ta upp, eller förkortningar som vi kommer ta upp den här aftonen. Härligt. Men på den ljusa sidan så är MT det absolut lättaste att komma ihåg av det som vi kommer ta upp under kvällen. Ja. Mm, det kan se fram emot. Det är liksom lägsta punkten. Ja, exakt. Det är här vi börjar. Mm. Sen bygger vi upp oss. Precis. MT-systemet kom med 125 abonnenter i Göteborg och i Stockholm där de det här systemet fanns, år 1956. Det var tidigt. Det var väldigt tidigt. Ja. Väldigt tidigt faktiskt. Mycket tidigare än jag trodde när jag gjorde den här researchen, så blev jag faktiskt själv lite förvånad. Ja. Det här systemet utvecklades och det fanns flertal olika versioner av MT. Den sista versionen kallades MTD eller version D. Var det väldigt dyrt då kanske till och med? Så det var givetvis väldigt dyrt, ja. Absolut. Eftersom man var tvungen att bygga ett helt system just för i detta fallet 125 abonnenter. Ja. Men det sista så täckte det här systemet flera skandinaviska länder och hade 20 000 abonnenter. MT-systemet? MTD-systemet, version MTD. D. Mm. Ah, okay. Mm. Dock så var fortfarande kostnaderna givetvis väldigt höga, just eftersom man fortfarande hade en relativt lågt antal abonnenter. Ja. MT-systemet slutades användas på 1987. För då hade ett nytt system tagit över. Någonting, ett system som man skulle kunna beskriva som ett av den moderna mobiltelefonins första system. Oftast det systemet som teleoperatörerna anser är det första mobila telefonsystemet eller den första generationens mobiltelefonisystem. För detta var ett Nordens första automatiserade mobilsystem som betydde att kopplingen mellan de olika telefonerna skedde alltså automatiskt. Det behövde alltså inte finnas någon person däremellan som kopplade samtalet. En växeltelefonist. En växeltelefonist, ja. Precis. Så detta var det första automatiserade systemet och det drog igång på 1981. Och år 1988 så hade det faktiskt ungefär 200 000 användare, vilket var 10 gånger fler än vad NMT-systemet hade ett år tidigare. Ja. Så det var en väldigt stor tillväxt med abonnenter här. Ja. Dock var det fortfarande väldigt tidigt i mobila kommunikationens tid. Hur mobila var de här enheterna som... På MT-systemstiden så var man tvungen att ha åtminstone ett bilbatteri, kanske två eller ännu fler, just för att kunna driva den här mottagaren och sändaren då. Lite perspektiv från dagens samhälle. Där. Det är inte riktigt samma grej. Nej. Och en av anledningarna var helt enkelt att mottagningen var ganska kass, men även så var tekniken ganska dåligt effektiviserad. Liksom. Ja. Så den här NMT-tekniken kom ju ut över hela Skandinavien och var då alltså det första nätverket som tog sig utanför Sverige men som fortfarande kunde användas inom de svenska gränserna. Ja. Det klarade sig dock inte förrän till 1999. Då slutade man använda NMT. För då tog en teknik som faktiskt fortfarande används idag som heter GSM. Ja, det har man hört. Det har man nog, ja. Ja. Mm. GSM är en fantastisk akronym som idag brukar sägas står för Global Systems for Mobile Communications. Ja. Och det började användas år 1991. Vi ska prata mer om GSM här alldeles strax. Sista fighten med faråkare hörde ni alltså där i Om Teknik på Radio Shore. Och vi pratar om mobiltelefoner och hur de kommunicerar med teleoperatörer här i Sverige. Jajamän. Vi har kommit till 1991. Mm. Det var då GSM introducerades. Och det är alltså en kommunikationsteknik som faktiskt fortfarande används idag. Just det. Till en början så var det ett system som var utvecklat för användning runt om i hela Europa. Vilket gjorde den här standarden väldigt unik. Just eftersom både MT och NMT hade hållit sig i Norden tidigare. Okay. Så nu kom ett system som var från början tänkt att bara användas i Europa. Men som senare till och med blev en global standard som används runt om i hela världen. Stod inte G-et för global? Så precis. Ja. Från början så stod det inte från det. Nej. För det. Utan då var det någon annat, jag tror det var spanskt eller något liknande. Okay. Så sen bytte man namn på det när man insåg att det här var jättebra, det kan man använda överallt. Okej, kom och ta. Så nu för tiden så används detta systemet fortfarande och det används alltså runt om i hela världen. Vilket betyder att användare av mobiltelefoner nästan var de än kommer ifrån så kan de komma till Sverige och använda vårat telenät och användare från Sverige kan åka utomlands och använda sina vanliga telefoner i de andra telenäten. Härligt. Ja, det är ganska praktiskt faktiskt. Och den här kommunikationsstandarden var alltså den första globala standarden för telekommunikation överhuvudtaget. Mm. Och den introducerade också ett flertal tjänster som gjorde att den var väldigt unik. För tidigare så hade det här mobila kommunikationssystemet, åtminstone i Sverige, varit baserat på röstkommunikation endast. Okej. Okay. Och nu introducerades ett flertal tjänster såsom SMS, som står för Short Message Service. Ja, man hört någon. Mm. Mm. Då kan man skicka 160 tecken ungefär till varandra. Mm. Hej. Och så kan man skicka MMS också via GSM-nätet, som är mediafiler. Yep. Eller ska jag inte säga. GSM hade också funktionaliteten eller möjligheten att använda så kallade SIM-kort. Där användaren kunde bestämma vilken teleoperatör de skulle ha och vilket nummer de skulle ha i sin telefon och kunna byta det här kortet. Det här var runt 91, sa du va? Eller något sånt där. Precis, GSM introducerades 1991. Okay. Mm. Och under åren så utvecklades även två stycken tekniker som användes i GSM. Alltså detta var, man skulle kunna säga att det är substandarder. Alltså de används i GSM med det. Ja. Egna standarder för sig. Okay. Och de här heter GPRS och IEDGE. Den sista brukar man säga Edge för att det är den enda förkortningen här idag som man faktiskt kan säga som, går som ett ord. Ja. Ja, precis. Så GPRS och Edge introducerades. GPRS som, kan man säga också. Ja, det kan man säga också. Ja. Som de första standarderna i telenäten att ha stöd för digital kommunikation av traditionell data som man bland annat kunde hitta på internet. Ja. Så länge de här telemasterna som var ute på utsatta på åkern eller vad de nu satt, var uppkopplade till internet så kunde man surfa loss. Ja. Härligt. Man kunde surfa så snabbt som 236,8 kilobit per sekund. Jädrar vad det gick. Ja, det var som ett uppringt modem på den tiden. Vet ja. Det var precis lika fort. Det var inte så fort, ska jag nämnas, om inte ironin kom fram till dina lurar. Det... Vilket betyder att man kunde i, om man hade tur, använda någon tjänst som ibland kallades för VAP. Mm-hmm. Har du hört talas om det? Vabba har jag hört att man gör på dagis. Nej, det är inte samma sak. Nej. VAP var enligt min tolkning en väldigt sorglig teknik. Den kom typ aldrig någon vart. Okay. Jag tror jag använde den någon gång. Men det var alltså ett sätt för folk som ägde hemsidor att utveckla hemsidor som var speciellt anpassade för mobiltelefoner. Aha. För det här GSM-nätverket. Okay. Så att man kunde kommunicera hemsidor i en relativt snabb hastighet via det här. Ja. Så det fanns ju fortfarande möjlighet att komma åt hemsidor. Men då kan man ofta spara åt de här VAP-sidorna, som det hette. Ja, okay. Och det var extremt få då kanske? Nej, det var inte så få, men de var jättedåliga. Bara. Så, okay. Varför då? Eller vad var det som var dåligt med dem? Faktum är att de var tvungna att vara så små och lätta att skicka över det här GSM-nätverket. Ja, okay. Så var väldigt lite information. Ja. Nästan inga bilder, om några bilder överhuvudtaget och så vidare. Ja. Så det var väl inte ett exempel på hur framtiden såg ut för. Men man måste börja någonstans. Men man måste börja någonstans. Ja. Mycket bra påpekat. GSM-nätet har ju sina fördelar. Utöver att det är globalt så har det även väldigt bra täckning just i Sverige. Ja. Det är det telenätet som har bäst täckning fortfarande i Sverige, även om det har vad blir det? Många år på nacken. Ja. 13, nej, 15. 15 tror jag det sa förut. Ja, nej, 13 blir det nog, ja. Från 91. Okej. Okay. Ja, just. Hur som haver. Det är det telenätet som har störst och bäst täckning. Men när vi kom in i den här digitala åldern så var det ju inte så jättebra. Så det kom något annat nätverk som heter 3G-nätverket. Och det tar vi med om efter en liten låt. Det gör vi. The Cure hörde ni där med Friday I'm in Love. Vi transporteras genom historien. Det gör vi garanterat. Vi pratar om telekommunikation i Sverige. Vi har pratat om en teknik som heter GSM som bredde sig ut över världen vid 90-talets början. Ja. Och vi har nu kommit till 3G, eller tredje generationens telekommunikationsteknik, som har ett fantastiskt komplicerad akronym. Bakom som heter, sig. Vad sa du? Bakom sig. Ja, den har den bakom sig, precis. Som är WCDMA. Ja, detta är en svensk uppfinning från Ericsson. Ja. De utvecklade den här och tryckte faktiskt fram den som en europeisk standard år 2002. Ja. Vilket skulle kunna beskrivas som en framgång för dem. Mm. Men det var ju även en framgång för Europa, för nu hade man återigen lyckats göra en standard för hur man skulle kommunicera runt om i hela Europa. Så det funkar att åka överallt med sin telefon? Och så. Ja, åtminstone i Europa. Ja, och den här WCDMA kallades alltså för 3G och marknadsfördes som 3G. Mm. Inte som WCDMA? Nej, precis. Nej. Dock så ser man sällan 3G om man går in inställningar på sin telefon och sånt. Aha. Så brukar det stå WCDMA istället för 3G. Så det kan vara bra att veta om man vill typ avaktivera det eller något liknande. Okay. Så brukar det stå WCDMA. Så lägg det på minnet, gott folk. Precis. Hur som haver. Den här tekniken hade fokus på att introducera datahastigheter som kunde generera en upplevelse som var hyfsat bra. Mm. Alltså som var lite snabbare än vad man kunde göra på GSM-nätet. Mm. Så man kunde komma ut på internet exempelvis på ett bra sätt. Här dog VAP? Eller? Ja, nej, jag tror inte att det dog, men det var helvete på det helt enkelt. Ja. Jag skulle inte förvånas om man faktiskt fortfarande kan komma åt några VAP-sidor. Nej. Jag vet inte att det är så, men jag skulle inte bli förvånad om det är så. Nej, okay. Hur som haver. 3G hade fokus på datahastigheter och vi behövde inte VAP i alla fall, för nu var det faktiskt tillräckligt snabbt. Ja. Och under åren som det här 3G-nätet utvecklades och byggdes ut runt om i Sverige och i Europa, så utvecklade man nya versioner av det och förbättrade. Bland annat så introducerades en standard som heter HSDPA som oftast i Sverige marknadsfördes som Turbo 3G eller 3,5G. Ja. Alltså det var lite snabbare helt enkelt. Ja. Och den här tekniken tillät datahastigheter upp till 7,2 megabit. Ja. De flesta som kanske har hemma har bredband via exempelvis telejacket. Mm. Brukar ha, beroende på var man bor, något i runt 10 megabit. Så det är ungefär som det är idag? Så det, ja. Eller det här turbo. Ja, vad säger du nu? Att turbo 3G ungefär var som, det, som standarden är idag? Nej, nej, nej. Det jag försökte säga var att om man fortfarande har uppkoppling via, via telejacket, ja, så kan man ha en uppkoppling som ligger, okay, runt där. Ja. Man kan ha en jättemycket högre hastighet, men ofta så brukar det vara något liknande. Okay. Bara för att sätta det i ett perspektiv, tänkte jag. Dock så ska det påpekas att den här 7,2 megabit per sekund var en högst teoretisk angivelse av hastighet. Teoretisk? Okay. Med andra ord, om man satt i ett Uber-lab i, hos Ericsson, så kanske man kunde komma upp i det. Ah, men okay, i praktiken så kunde man inte komma i närheten av det. Labbet eller hastigheten? Hastigheten. Okay. Man kunde inte komma i närheten av labbet heller. Snabbtänkt faktiskt. Ja. Och den här, under den här WCDMA-tekniken så fortsätter man utveckla nya typer av kommunikation via det här 3G-nätet. Mm. Så bland annat så introducerades den senaste 3G-tekniken som brukar användas, kallas DCHSPA+. Som kan ta upp datahastigheter upp till 42 megabit per sekund i 3G-nätet fortfarande. Okej. Okay. Så trots den här, om vi glömmer av den här otroligt komplicerade akronymet. DCHSPA+. Ja, det var... Ja, jag glömde inte av den. Nej, det var faktiskt imponerande gjort. Tack. Så det som man ska komma ihåg här är att 3G kunde faktiskt komma upp i ganska höga hastigheter. Ja. Alltså ända upp till 42 megabit per sekund. Dock är det fortfarande teoretiskt. Mm. Så i praktiken så bor man i stan, så kanske man kommer upp till 20 megabit om man har tur. Okej. Okay. Kan jag säga. Ja. Så 3G-nätverken kom alltså 2002, och det introducerade alltså en helt ny typ av användning av mobiltelefoner, nu när man faktiskt kunde använda datatrafik i ganska höga hastigheter. Ja, precis. Men det var inte slutet på utvecklingen av telenätverken. Härnäst har vi 4G. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize. Hooked on a feeling med Björn Schiff, så är ni alltså här i Omteknik på Radio Shore. Den här veckan pratar vi om teleoperatörers kommunikationssätt. Det gör vi. Ja. Vi pratar om 4G just nu. Nu har vi kommit upp till den tekniken som faktiskt används, som är den senaste tekniken som används i svenska telenät. Yep. Vi har gått igenom GSM och vi har gått till 3G och nu är vi vid 4G. Just det. 4G-näten kom till Sverige på liten skala, skulle man kunna säga, år 2009. Mm-hmm. I december så lanserade Telia sitt första 4G-nät. Ja. Det var även den första teleoperatören i Sverige som hade 4G-nät. Det minns jag, att det var väldigt stort, att de pratade väldigt mycket. Ja, de var väldigt stolta över det. Ja. Anledningen till att de var så stolta var väl också främst att de var en av världens första teleoperatörer som lanserade det här 4G-nätet. Ja. Om man tittar strikt på hur 4G-näten marknadsförs runt om i världen, så var dock Telia inte alls i närheten av först. Nej. För 4G har varit genom de senaste åren en term som har slängts runt väldigt mycket och använts till de mest konstiga sakerna. Så i USA vet jag bland annat att de här HSDPA-nätverken har kallats 4G. Så de nätverken som är i Sverige, vi kallar det 3G, har åtminstone delvis kallats 4G i USA. Okay. Det som Telia var först med var en teknik som kallas LTE. Mm. Vilket också är en teknik som runt om i världen kallas för 4G. Det ser de också igen. Och i Sverige så är LTE den så gott som enda tekniken som används för 4G-kommunikation. Mm. Enligt vissa organisationer så är inte LTE egentligen en 4G-teknik. Nej. Detta har inte teleoperatörerna riktigt bestämt sig för att lyda. Jag frågade Telia, deras pressansvarig, 2009 när de lanserade, så vet jag att jag frågade dem hur det kommer sig att de kallade det 4G när de här internationella organisationerna inte ville att man skulle göra det. Ja. Och de sa helt enkelt att skillnaden mellan 3G och vad de kallade 4G var tillräckligt stor för att de tyckte att detta var en helt ny generation av kommunikation. Ja, okay. Och jag skulle faktiskt vilja påstå att de har rätt i det. Du håller med dem? Ja, just för att LTE-tekniken är helt i grunden annorlunda än den som vi brukar kalla 3G-tekniken. Helt outstanding. Ja, jag vet inte vad du menar med det riktigt. Nej. Den är väldigt annorlunda och den erbjuder även väldigt mycket högre prestanda. Ja. Men även några andra funktioner. De här svenska telenäten som utvecklades med 4G använder som sagt LTE. Och LTE har en teoretisk nedladdningshastighet på 326,4 megabit per sekund. Ja. Och i Sverige så brukar det marknadsföras med att ha en topphastighet på mellan 100 och 150 megabit per sekund. Ändå väldigt snabbt. Det är väldigt snabbt, verkligen. Det är oftast minst lika snabbt som en bra bredbandsuppkoppling i hemmet. Liksom. Ja. I praktiken däremot så brukar det kanske inte vara så mycket mer än 50 megabit per sekund. Om man inte är det där labbet på. Om man inte är Nej, jag tror man kan komma upp i 100 megabit om man har väldigt bra förutsättningar i en vanlig stad. Ja. Det skulle jag kunna gissa. Men 50 megabit kan man väl tänka sig att man kommer upp som mest i vardagen. Liksom. Ja, okay. Ja. Så det här 50 megabit i vardagen är väldigt annorlunda än 3G-nätet som vanligen kanske inte kommer över 10 megabit. Det är en väsentlig skillnad. Väsentlig skillnad, definitivt. Men även så att LTE-tekniken introducerade ett flertal andra nya funktioner. Mm. Bland annat så har 4G-tekniken nytt stöd för ny röstteknik. Jaha. Det hade inte 3G. 3G-nätet fokuserade ju på datakommunikation. Telefonsamtal pratar du om, alltså röst. Precis. Ja. 3G hade fokus på datakommunikation. Mm. Och LTE-nätverken har både fokus på datakommunikation och röstsamtal. Okay. Vilket betyder att den här tekniken introduceras någon... Genom den här tekniken så introducerades någonting som heter HD Voice. Som är alltså högupplöst eller högkvalitativ röstsamtal. Mm. Som helt enkelt inte låter som man pratar in i en burk. Som det brukar låta när man pratar i telefonen. Den kanske telefonrösten. Ja, precis. Så den här tekniken har dock inte kommit ut så jättelångt i Sverige. Nej. Nu pratar jag om HD Voice. Mm. LTE däremot har klarat sig ganska bra runt om i Sverige. Den har byggt ut ganska snabbt. Det var ett ganska stort, skulle jag vilja påpeka, sammanträffande den här veckan. Att vi pratar om just den här typen av teknik. För Post- och telestyrelsen, som har hand om de svenska trådlösa kommunikationerna från teleoperatörer, gjorde en undersökning, eller snarare de publicerade resultatet av en undersökning av det svenska telenätet. Den här veckan? Den här veckan, precis. Oj. Början av veckan, jag tror det var måndags. Ja. som visar hur LTE-nätet, 3G-nätet och det vanliga röstnätet fungerar runt om hela Sverige. Mm. Och enligt Post- och telestyrelsen, så om man ska ha en telefon i sin hand och där förvänta sig att få 30 megabit per sekund i datahastighet, så behöver man vara på en av 50 platser, skulle man kunna säga, i Sverige. För det är ungefär 2% av Sveriges yta som täcks av det här nätverket. Ja. Nu säger jag inte att det är 50 specifika platser, men nu förstår grejen. Ja. Dock så påpekade PTS att det täcker ungefär 61% av alla svenska hem. Oj, det är rätt många. Det är ganska många personer på en sån liten plats. Verkligen. Skulle man verkligen kunna påpeka. Ganska mycket plats över, känns det också. Ja, verkligen. Sverige är ett underligt land, ett avlångt land. verkligen. För data i 10 megabit per sekund i det här samma nätverket så ser det lite ljusare ut. PTS påpekar att 98% av alla svenskar har tillgång till LTE-nätverket i 10 megabit per sekund. Ja. Med en yttäckning på 42%. Ja, det är bra. Nästan halva i alla fall. Ja. Enligt deras undersökning så var den här yttäckningen över hela Sverige när det gäller röstsamtal, alltså platser där man kan ringa röstsamtal. Ja. Det är det enda kravet. Så finns det, är det cirka 85% av Sveriges yta som täcks av den här möjligheten. Okay. Och det är nämligen så att det är GSM-näten som har bäst täckning, som jag sagt. Mm. Så de delar av Sverige som inte täcks av 3G eller 4G-nätverken täcks traditionellt sett av GSM-nätet. Ja, just det. Som fortfarande är väl utbyggt. Mm. Och anledningen till att det har så bra täckning skulle man kunna säga är att GSM-nätet använder väldigt låga frekvenser och väldigt effektiva frekvenser. För att det är en så gammal teknik så kunde man utnyttja de bästa frekvenserna när man byggde ut det. Aha. Däremot när man byggde ut de nyare teknikerna fick man ta de som var så över. Fick man ta de som var över, precis. Ja. Under utbyggnaden av LTE-näten så har man lyckats flytta över några frekvenser från tidigare teknik till den nya tekniken. Okay. Men man kan inte riktigt eliminera GSM-nätet just för att LTE-nätet bara har exempelvis 10 megabit per sekund, 42% yttäckning. Ja. Medan hela det sammanslagna telenätet med röststöd har 85%. Mm. Så även om GSM-nätet är ganska gammalt så har det fortfarande en bra plats här i Sverige. Kama Chameleon med Culture Club här i Radio Shore. Vi pratar om svenska telenät, det gör vi. Mobilnät. Jajamän. Vi har pratat om några olika kommunikationstekniker som används här i Sverige. Ja. Och de här teknikerna skiljer ju sig främst genom vad de har för funktionalitet, alltså vilka tjänster de erbjuder. Mm. Men även vilka hastigheter i datakommunikation som de erbjuder. Mm. Och det, den sistnämnda skillnaden är den som har störst betydelse för användare nu för tiden. Okay. Just för att vi har exempelvis inget nät längre som inte har stöd för SMS. Nej. För det är inte relevant. Nej. Så den enda stora skillnaden mellan de här näten är helt enkelt hur snabbt kan de leverera data. Mm. Och vilket nät som används i den telefonen som du har, har betydelse givetvis för hastigheten man av data man kan ladda ner. Men andra betydelser kan ha var man befinner sig givetvis, hur bra täckning man har där. Desto lägre täckning man har, desto lägre hastighet i datanätet kan man få. Ja, yeah. Logiskt. Logiskt nog, precis. Yeah. Sen är det även så att om man rör sig, även om man bara rör sig några kilometer i timmen, så kommer man få en drastiskt lägre kommunikationshastighet i data. Sen är det även så att om man använder LTE-nätverket så kommer man även ha betydligt mycket kortare så kallad latens eller hastighet tid innan man kan komma åt en internetserver. Okay. Vilket betyder att om man exempelvis ska ringa röstsamtal via Skype eller något liknande så behöver man i stort sett använda LTE-nätverket för att den här latensen eller hastigheten innan data kan börja laddas ner från både från GSM-nätet och 3G-nätet är så lång så att det kommer kännas som det är på en direktsändning på SVT. Alltså att det är någon som säger någonting och sen tar det 3 sekunder innan de svarar. Ja. Så det är även en stor skillnad mellan de här nätverken. Okay. Så täckning har ju givetvis betydelse om man rör sig, vilket nätverk man använder. Men även inom de här olika generationerna av nätverk så finns det olika teknik som kan användas. Och många gånger så är det ganska lätt för vanliga användare att se vilken kommunikationsteknik som man använder just nu, eller alltså som man använder som är aktiva med sig. Mm. Så på GSM-nätet, så på telefonen på lite olika ställen, oftast uppe längst upp på skärmen på något ställe, så brukar det finnas någon sorts mätare på hur bra täckning man har. Hur många pluppar man har. Ja, så. Precis. Det kan man nämna, det här är inte planerat, men jag kan bara nämna det att de här plupparna eller staplarna eller vad man nu har, de går inte efter någon standard överhuvudtaget egentligen. Okay. Utan beroende på vilken telefon man har så betyder de olika mycket. Alltså tre staplar av fem på en telefon skulle kunna vara exakt samma sak som två staplar av fem på en annan. Så bara för att jag på min iPhone har fyra pluppar och en som har en Sony har tre, så behöver inte det betyda att jag har bättre täckning? Precis. Okay. Ja. Mm, det var en lite rolig grej. Som ja. hur som helst, man kan ju se vilken teknik som telefonen använder i ett specifikt tillfälle. Mm. Och det visas oftast med en bokstav eller någon symbol uppe vid telefonen. Ofta så används bokstaven G eller E för GSM-nätet, alltså det gamla nätet. Just det, G som är gammal. G som i GPRS och E som i Edge. Mm. Så G är en långsammare teknik än E. Men båda de här är fortfarande i det här gamla GSM-nätet. Ja. I praktiken betyder det att så fort man har G eller E så kan man skita i att öppna webbläsaren. Ja, okay. För det kommer gå så otroligt långsamt. Ja. Det är i praktiken. I 3G-nätet så brukar det anges antingen med siffran 3 och bokstaven G, 3G. Ja. Eller med bokstaven H. Och den här H brukar vara en nyare version av 3G. Alltså kunna erbjuda lite högre hastigheter. Så 3G är långsammare än H. Ja. Och sen har vi då till sist LTE-nätverket eller 4G-nätverket som brukar anges med bokstaven L. Ja. LTE eller 4G. Men till skillnad från de andra teknikerna där så betyder alla i princip samma sak. Okay. Sen som sagt tar det givetvis betydelse vilken täckning du har. Mm. Hur många pluppar du har. Ja, precis. Och om du rör dig eller inte. Ja. Eller var du befinner dig och så vidare. Men det är alltså, man kan se ganska direkt på en telefon ungefär hur snabb uppkoppling du kommer ha vid data. Eller om du kan ringa röstsamtal och så vidare. Mm. I alla de här näten kan du alltid ringa röstsamtal så länge du har någorlunda bra täckning. Även om man har E liksom. Så går det att... Jajamän, det går alldeles utmärkt. Och samma gäller ju med SMS och MMS. Så det är datatrafiken som påverkas mest beroende på vilket nätverk man använder. Ja. Vad tror du om framtiden då för det här? Den snara framtiden för telenäten är att vi fortsätter utveckla LTE-nätverken. Ja. Precis som vi gjort i alla andra generationer så kommer det ske en utveckling av hastighet och utveckling inom den här standarden. Hur man kommunicerar och vilka hastigheter man kan förvänta sig. Ja. Och vad jag har läst så kommer man kunna förvänta sig åtminstone teoretiska hastigheter upp till kanske så mycket som en gigabit per sekund i det här LTE-nätverket. Ja. Fortfarande teoretiska. Ja. Så, med några hundra megabit i alla fall i den här generationens det är väldigt kommunikationsteknik. Bra. Sen 5G eller nästa generations får vi egentligen se vad den erbjuder. Mm. Det beror på vad de här organisationerna som bestämmer vad de väljer. Men jag skulle gissa på att det kommer vara en teknik som har fokus på att vara så energisnål som möjligt och kunna finnas i så små produkter som möjligt och på så många ställen som möjligt. Just för att då har vi kommit upp i så höga datahastigheter så det är kanske inte längre det som har den största betydelsen. Nej, precis. Så det var en titt på telenätverken runt om i Sverige. Jajamän, spännande. Nästa vecka ska vi fortsätta på trådlös kommunikation. Vi ska prata om wifi. Ja. Och vi ska prata om Bluetooth. Wifi och blåtand alltså. Svenska. Mm. Precis. Blåtand är faktiskt grunden till Bluetooth. Ja, det... Jag tror det var någon viking eller något Harald Blåtand, ja. Någon dansk kung, tror jag. Okej, hur som haver. Det kanske inte var en viking, jag vet inte. Jag kan ingenting. Vi pratar om danska kungar nästa vecka i Omteknik. Ja, precis. Så tack så mycket för att du lyssnade. Som alltid kan man lyssna på oss live nästa vecka. Så sänder vi torsdag klockan 19 till 20. Jajamän. Vi kan lyssna på oss på Radio Shore 98,6 i Kalmar, på TuneIn Radio eller radioshore.se. Och vi finns alltid i podcastarkiv på radioshore.se eller på iTunes. Jajamän. Som en sista notis så kan jag säga att om ni har något förslag på kommande ämnen så kan ni skicka det till J, bokstaven J. Jonas, Joel. At joelo.se. Mm. Skicka ett mejl dit så svarar jag gärna. Så säger vi punkt och slut. Ja, så hörs vi om en knapp vecka. Ja, precis. Hej då. Trevlig helg.